To proszę, powiedz, wiesz, jak się nazywasz i gdzie teraz jesteś? Nazywam się Agata Szymków. Jestem w moim mieszkaniu we Wrocławiu, jeszcze przed pracą, przed sesjami. No tak, widzę tam ładne jakieś stare zdjęcie, się cały czas trochę na nie patrzę, poniżej jest Tu? Tolkien, tak, ale tak. A. No tak, to jest takie zdjęcie. Ja musiałam troszkę kurzu z niego zetrzeć. Które się nazywa Tak. Pięć pokoleń. Aha. O, bo I jest na... dziecko malutkie. Tak, to jestem ja. Tak. Trzyma mnie moja mama. Aha. Tu jest moja babcia. Aha. Tu jest moja prababcia, a tu jest moja praprababcia. Wow. Wow. No. Nieźle. Pra, pra, Także babcia. one sobie tutaj. Dobra, potem je odstawię, żeby czegoś nie zrzucić. Tak. Wow. I to takie no, stare zdjęcie, wiesz, te, tak, i wszystkie zebrane kobiety. Tak. Ono się dość odbarwiło. No, najwyraźniej widać oczy. Aha, okej. A rzeczywiście twarze tak trochę jak na rzeźbach, że rzeźbom też najczęściej nosy odpadają. Aha. No, to one też są, te, na tym zdjęciu buzie też są takie, że najmniej widać nos, a najbardziej oczy. Właśnie, powiedziałaś Wrocław, a ja w ogóle znowu zapomniałam i jakoś się z tym Krakowem wiążę, no bo tam się poznałyśmy na tym warsztacie, Tak. ale Wrocław to jest miasto, z którego wychodzisz. Tak, Wrocław to jest moje rodzinne miasto. Właściwie całe życie z małymi tam epizodami mieszkania poza, mieszkałam we Wrocławiu, tutaj studiowałam. No potem, wiadomo, był Kraków, szkoła Gestalt, wtedy jeszcze nazywała się Instytut Terapii Gestalt, teraz Instytut Gestalt. A teraz tak jest trochę, że no bazę mam we Wrocławiu, ale jeżdżę. No tak. I tak się pytam o ten Wrocław, bo w ogóle Dolny No. Śląski jest dla mnie po prostu najlepszym miejscem w Polsce, w sensie takim regionem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo lubię tą przestrzeń. Nie wiem, czy ty już tak krytycznie, czy nadal lubisz, czy w ogóle to jest dla ciebie jakieś odniesienie, Dolny Śląsk, w ogóle tak szerzej. Fascynuje mnie to takie przeplatanie się kultur. To, że wiesz, do tej pory, kiedy chodzisz po Wrocławiu, to w tej starej dzielnicy zwanej Śródmieście, czy tam na Dodrze, to widzisz na kamienicach napisy gotykiem po niemiecku. Wiesz, one tam obłażą, farba złazi, ale rzeczywiście to jest miasto, gdzie ta historia się nakładała. Jest masa warstw. Oczywiście no, to jest truizm, tak? Bo w każdym miejscu się historia nakładała. Natomiast tutaj historia, kultura, ci ludzie, to jest jakoś też takie poruszające, że miasto z dnia na dzień pustoszeje. I raptem jest, staje się zamieszkałe przez zupełnie innych ludzi, którzy mówią innym językiem, wiesz, nie wiem, jedzą inne rzeczy, mają inne odniesienia i tak dalej. Ja też mówiłam o tych tam, wiesz, o Okolicach. rzeżach, bo tam zamki, te domy Zamki. stare, niemieckie, no to dla mnie to, wiesz, bardzo fascynujące i piękne. Po prostu dobrze się czuję tak estetycznie, mimo że tam dużo tych rzeczy jest zniszczonych i to jest naprawdę przykro patrzeć, że wiesz, że finanse tam nie idą, ale no. No, jest Jelenia Góra przepiękna, która prawie nie została zniszczona w trakcie wojny. Jest niesamowity zamek w Lubiążu, gdzie w tej chwili jest szpital psychiatryczny. Właśnie. Są w ogóle różne zamki, pałace. Czasami rzeczywiście można w jakiejś wiosce, wiesz, w zapadłej dziurze napotkać ruiny. Niesamowitego majątku. Ja przepraszam, tak się odwracam, wiesz, bo moje koty biegają. No, moje też w tym czasie właśnie zwaliły. Teraz widzę, bo tak coś rąbnęło. Tak. No, ten, jak to się mówi, to na suszarkę, tak? Z Aha, ustami, więc rąbnęło. brawo. No. No, ja tutaj mam jakiś ten tor przeszkód, jakiś sprint uprawiają i biegają. No tak, Ale okej. no dobrze. W każdym razie powiedz mi, bo te pierwsze pytania są o ciebie, jak trochę oglądałaś wywiady, to może zauważyłaś. Jakbyś mogła powiedzieć trochę, jakie są najważniejsze twoje cechy jako człowieka, wartości? Jak myślę o moich cechach, to myślę o ciekawości, otwartości, też takiej, jakby to nazwać, takiej chęci patrzenia na coś z różnych perspektyw. To też dla mnie dużo wnosi. Jak mogę znaleźć inne, nowe perspektywy, wiesz, patrzenia na jedną sprawę, na jedną osobę na przykład. I myślę też, że jestem towarzyska. Nie tak, wiesz, szalenie i mega party non-stop. Natomiast lubię się spotykać, lubię rozmawiać, to jest fajne, przyjemne dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o wartości, bardzo ważna jest dla mnie równość. Ważna jest dla mnie też wolność. Co do trzeciej wartości rewolucji francuskiej ze sztandarów. Okej, na razie zostawię z boku. Natomiast na pewno wolność i równość. I też czymś dla mnie bardzo ważnym, chociaż nie wiem, czy to można nazwać wartością, jest dialog. Bo w ogóle, no jakoś też jest mi bliskie takie podejście, że ja mogę się dziać w odniesieniu do czegoś. Czyli, i oczywiście to odniesienie może być takie, że ja jakby nie reaguję na to coś, ale wtedy to nadal jest jakaś forma, nazwijmy to dialogu. Nie? Natomiast taki dialog, wymiana, to właśnie, że jest możliwość w ogóle porozmawiania o różnych rzeczach, ale to nie musi być z kimś, to może też być, wiesz, ja sama ze sobą, ja sama z przyrodą, z kotkami. To są szczególnie ciekawe dialogi z kotkami. Rozumiem, to tak to zrozumiałam, że też ty się zmieniasz, jesteś jakaś i się zaskakuje cię to, jak zaczynasz rozmawiać, nie? To tak to słyszałam Tak, trochę. tak, tak, Ja tak, tak. myślę, że. A jeszcze jakieś, czy jakie masz pasje w takim razie? Wiesz co, jeszcze sobie pomyślałam o takiej jednej wartości, która jest dla mnie ważna, i to jest taka spójność. Mnie samej, tego co mówię, z tym w co wierzę, z tym w co robię, ale też mam wrażenie, że jestem dość taka uważna, kiedy u kogoś zauważam brak spójności. I to może być ktoś osoba, to może być ktoś organizacja, wiesz. Że to jest coś takiego, co ja od razu wyłapuję i jest mi wtedy trudno się odnaleźć, bo właśnie nie wiem, wiesz, za czym podążać, nie? Dlatego ta spójność jakoś tak na pewno bardzo mi ułatwia bycie, życie, relacje z innymi, jeśli ta spójność jest. Ciekawe, bo jak mówisz to myślę o tym też teraz, A, okej. Okay. że się dobrze czuję tak w kontakcie z tobą i to no, wiem o co chodzi z tą spójnością i z tym, jak się wyczuwa, że trochę nie ma i co tutaj zrobić, jak to z tym. No. No I tak. vice versa. A słuchaj, a te pasje jeszcze mi powiedz. Ach, te pasje. Ach, te pasje to jest u mnie tak, że one, że często się pojawiają nowe. Ja je eksploruję, cieszę się nimi, a potem one gdzieś tam odchodzą. Z takich pasji, które są ze mną, mam wrażenie od zawsze, to jest pasja do muzyki. Można powiedzieć bardziej bierna niż czynna, bo ja sama nie gram na instrumencie ani nie tworzę muzyki. Śpiewać śpiewam, ale to raczej w zaciszu domowym. Natomiast muzyka jako, wiesz, słuchanie, właśnie też odkrywanie nowych nurtów, nowych zespołów, nowych twórców, to jest coś, co mi towarzyszy od zawsze. A z takich ostatnich fascynacji, pasji, no to się zainteresowałam tarotem, astrologią. No. I ten tarot, powiem ci, jest bardzo fajnym narzędziem do poszerzania świadomości. Właśnie też taki do rozmowy trochę z samym sobą, czy jeśli to jakby dla kogoś te karty kładę. I nie ma dla mnie takiej, nazwijmy to, mocy przepowiadania przyszłości. Natomiast rzeczywiście, ja nawet czasem ten tarot trochę wiążę z teorią pola, wiesz, że to jakoś to wszystko i te symbole i to, jak my je czytamy, to wszystko jakoś tworzy całość. Aha, aha. No, ciekawe. To jest fascynujące. Fajnie, że jakoś gdzieś to weszło, na twojej drodze się znalazło. Tak. Ja bym nie miała czasu szukać, ale jakby tak przyszło, to bym na pewno się ciekawiła. No, a tak właśnie, a dalej idąc z moją listą pytań, to powiedz, te cechy, jakie masz, pasje nawet, to czy te tam panie na tym zdjęciu miały na to wpływ, czy jakie sytuacje miały na to wpływ życiowe, że taka jesteś? Wiesz co, myślę, że w kwestii tej otwartości i wolności to na pewno to jest coś, co gdzieś, wiesz, wyniosłam z domu, od rodziny, tak, i od kobiet w mojej rodzinie i też no od kobiet na pewno taką niezależność, bycie, wiesz, tak zwaną silną kobietą, te wszystkie tematy to tak. Natomiast w kwestii pasji, to jeśli chodzi o muzykę, to bardziej bym powiedziała, że to jest, że to gdzieś mój tato, wiesz, pokazywał mi muzykę, dużo słuchał jej, także to gdzieś bym popatrzyła po tej linii. Natomiast jak myślę sobie o innych rzeczach, o jakimś zainteresowaniu na przykład przyrodą, tak, światem zwierząt, to może też gdzieś tam idzie. Aha. Od tamtych pań. No. Też jest bardzo ciekawe odkrywanie historii rodziny. Tak, robię. Ktoś już to też w mojej rodzinie zrobił przede mną, więc dużo tych rzeczy już jest, wiesz, gotowych. No. Fajnie. Ale także szukasz gdzieś, czy robiłeś wywiady, czy jak to, wiesz, bo ja trochę z babcią rozmawiałam, dużo, nawet niż trochę, ale ona już te 95 lat ma, nie pamięta różnych rzeczy. Trochę mi zapał spadł, ale wydaje mi się fascynujące to też. Ja rozmawiałam z moją babcią, z dziadkiem. Też oglądałam stare albumy, bo moja babcia przygotowała takie, wiesz, albumy, gdzie ma te wszystkie zdjęcia opisane, ma te zdjęcia jeszcze takie na grubych tekturkach, takie prostokątne, tak. Też nawet, też czasem szukam w internecie. Wynalazłam ostatnio, że mój prapradziadek był jednym z fundatorów Straży Ogniowej w Bełchatowie. Fajne. Trudno powiedzieć, na co mi ta wiedza, tak? Bo to taka bardziej ciekawostka. Ale jest to fajne zobaczyć, że gdzieś tam jest, wiesz, ślad. Tak. Okej, a powiedz właśnie teraz, jak się zaczął gestalt w takim razie w twoim życiu? Trochę można powiedzieć przypadkowo, w sensie nie miałam takiej intencji. Jak się zaczęłam uczyć gestaltu, to jeszcze niewiele o nim wiedziałam. Natomiast zaczęło się to wszystko tak, że pracowałam w dużej firmie, w korporacji i tam się zajmowałam zarządzaniem ludźmi, tam miałam zespoły, prowadziłam te różne tam rozmowy, jak to w korporacjach, końcowe, motywacyjne, różne jakieś oceny pracownicze, różne takie rzeczy. I zaczęłam się powoli orientować, że to jest coś, co ja w ogóle lubię robić. Po prostu rozmawiać z ludźmi. A potem się zorientowałam, że te inne rzeczy, które robię w tej pracy, to nie lubię ich robić. Też to był taki ten moment, kiedy ja przyszłam na staż Gestalt, to był 2009 rok. To był jakoś tak trudny moment dla mnie osobiście. Byłam w żałobie, zmarł mój tato. Szukałam czegoś dla siebie. I też wtedy jakoś pojawiła się taka moja decyzja, żeby w ogóle zmienić zawód. Aha. Miałam troszkę taką opcję rzucić wszystko i wyjeść w Bieszczady. Zostałam we Wrocławiu i też wszystkiego nie rzuciłam tak naprawdę. Natomiast zaczęłam, troszkę sobie pododawałam, wiesz, te rzeczy, które ja lubię robić i te rzeczy, które ja myślę, że umiem robić i to, co inni ludzie mi mówią, że umiem robić. No i tak mi z tego wyszło, że najlepszy zawód dla mnie to psychoterapeuta. Z tej kalkulacji. Z tych kalkulacji, tak, racjonalnych takich bardzo, widzisz. I potem jak szukałam szkoły, to jakoś to ITG krakowskie mnie tak najbardziej zainteresowało. I potem już troszkę zaczęłam czytać o gestalcie, co i jak. No i po tym roku stażu to no byłam absolutnie przekonana, że to jest to. Aha. Tak. I no właśnie, absolutnie przekonana, czyli co tam cię pociągnęło? Tak, czy pamiętasz albo mniej więcej w tym gestalcie na początku? Myślę, że jeszcze wtedy po tym roku to ja i tak nie bardzo wiedziałam, co to jest gestalt. Pewnie do tej pory, wiesz, coś tam wiem, ale jakąś swoją wersję tylko znam. Natomiast bardzo mi się spodobała mi się praca z ludźmi właśnie w takim wymiarze, tak? Spodobał mi się ten sposób relacji, w której jesteśmy równi, w której nie ma, nie wiem, oceniającego i ocenianego, zlecającego i przyjmującego zlecenie, tak? W której po prostu rozmawiamy. Też bardzo mnie w gestalcie pociągnął ten, spodobał mi się ten kawałek, wiesz, eksperymentów, psychodramy. Jakoś to sobie wtedy powiązałam, sobie dołożyłam taką cegiełkę, że to jest coś, co z kolei mnie łączy z takim światem mojego taty. Mój tato był aktorem, więc wiesz, też cały ten kawałek, też zaczęłam w ogóle wtedy patrzeć na pracę aktora, właśnie na pracę w teatrze, tak, na sztuki, nawet na film może troszkę mniej, ale szczególnie na sztuki, na przygotowanie do spektaklu. Jak ogromny proces grupowy tam się dzieje. Aha. I równocześnie, że podobnie jak w eksperymencie gestaltowskim, mamy pewne rzeczy umowne, bardzo symboliczne, natomiast emocje, które przeżywamy, są bardzo prawdziwe, tak? Aha. I jakoś to mnie też tak ujęło w gestalcie. I to właśnie, że jest taka wolność, kreatywność, że ja nie dostaję gotowych interwencji, tak? Mhm. Oczywiście mam jakąś wiedzę na zapleczu, natomiast że ten proces zależy tylko ode mnie i od klienta. Mhm. Natomiast nie byłam w innych szkołach psychoterapii, więc wiesz, nie mogę porównać. Tak, no tak. Właśnie, tak jakoś jak mówisz teraz, to znowu patrzę tam w tył i to twój tata tam jest z tyłu, też poniżej z tobą? Tu? Nie, to jestem ja. Ale zaczekaj, ale wyżej też ty? Tak, to jestem ja z moją córką. A, przepraszam, bo to tak daleko, nie widać. O, ojej. Ale a twój tata niepodobna byłaś do taty? Bo to są takie ciekawe rysy, no właśnie. Okay. Muszę poduszeczkę sobie poprawić. Dobrze, ja też mam. Nie wiem nawet, chyba wiesz co, nawet nie mam twojego zdjęcia. Nie mam. Fajnie. A dzisiaj coś w gestalcie, co jest dla ciebie ważne? Jako się to zmieniło, czy to właśnie są te rzeczy? No w sumie powiedziałaś, że równość, nie? To jest jakoś ciekawa odpowiedź w ogóle na to. No. Równość i spójność, tak? Bo ta spójność to można inaczej przetłumaczyć na tą gestaltowską autentyczność. Aha, tak. No. Ale ta równość jakoś we mnie zostaje. No ale proszę. Okej. Powiesz mi jeszcze raz, o co pytałaś? Tak, to takie tylko bardziej, czy to dzisiaj się zmieniło? Czy przez te lata jakoś miałaś kolejne zainteresowania w gestalcie? coś innego cię zaczęło pociągać? Wiesz co, takim dużym odkryciem dla mnie był inny sposób pracy z ciałem i czy pracy z traumą poprzez pracę z ciałem. I to jest taki sposób, który proponuje Juliane Appeloper z Niemiec, z Berlina, która w ogóle, jakby nie chcę tutaj, wiesz, nie wiem, streszczać jej metody, bo nie byłabym w stanie tego zrobić. Natomiast coś, co jest dla mnie taką, dla mnie w moim rozumieniu esencją tego, co ona robi, to jest właśnie trochę jak w spektaklu, wiesz, że jeśli ona prosi o pogłębienie jakiegoś ruchu, o pracę, o jakiś, wiesz, eksperyment, nie wiem, z oddechem, z dotykiem, z ciałem, to ona to robi sama. Natomiast klient jest w tym momencie niejako widzem, ale też tak jak widz w teatrze doświadcza bardzo silnych emocji. I myślę, że to jest bardzo ciekawa i taka, wiesz, bardzo wspierająca zmiana, dlatego że odkładamy na bok, wiesz, ten wstyd, to poczucie bycia wystawionym, tak, że teraz tutaj kliencie eksperymentuj, rób coś, co często jest bardzo trudne, prawda? No, to jest jakaś tam nowa rzecz, którą odkryłam, to właśnie dzięki dziewczynom, wiesz, ze szkoleń Gestalt, które zaprosiły Julianę. Dużo się takich rzeczy pojawia, jak jeżdżę na tłumaczenia. Takich, i też coraz bliżej, przepraszam, jest mi do takiej myśli, że to, co się, że te różne warsztaty i treningi, że to, co ci trenerzy prezentują, to jest tak naprawdę ich sposób pracy, ich sposób rozumienia gestaltu, natomiast to, co im umożliwia przekazywanie tego dalej, to, że mają to świetnie umotywowane teoretycznie, że potrafią rzeczywiście tą swoją praktykę bardzo dobrze łączyć z teorią. Często, wiesz, wymyślać coś nowego. No i to jest super, że oni się tym dzielą, wiesz, że chcą pokazywać, że chcą pracować. No. Zainteresowałaś mnie, bo przecież o niej słyszałam wiele, jej nie poznałam i cały czas się umawiamy z nią na wywiad, w sensie Heter będzie robił, dlatego ona jest bardzo zajętą osobą, w sensie w miejscu do wszystkich innych, ale okej. No, to interesujące, bo tak nigdy nie słyszałam, co ona przedstawia i tak nie wnikałam. Wiesz, to jest dużo szersze, tak, niż to, co ja ci powiedziałam. Są planowane warsztaty we Wrocławiu? Cykl trzech warsztatów, wiesz, chyba w kolejnym roku, tak, wydaje mi się, że to się zaczyna jakoś jesienią 2021. Więc jakbyś chciała skorzystać, to przyjeżdżaj. No, ale to ty organizujesz, czy jak to jest? Nie, to organizują właśnie Ania, Olga, Justyna ze szkoleń Gestalt. Natomiast robią to we Wrocławiu, dlatego że Juliana jest dużo łatwiej dojechać tutaj, tak, niż do Krakowa. Wiesz, bo ja zawsze coś z tym... ciałem też Ruella Frank, przecież jest tak w ogóle bardzo dużo osób i w tych wywiadach zawsze mówi o Rueli i no i tak jakoś dystansuję się od tego jakby z tym ciałem, no mi tak nie po drodze konkretnie, że tak to jeszcze tak ogarniam siebie, tak, no ale to słyszę, zainspirowałaś, poszukam przecież. Mam nadzieję, że te korony, wirusy i tak dalej, pandemie nam tego nie, wiesz, nie utrudnia, nie? No dobrze, tak. A dalej jeszcze bym cię spytała, jak teraz pracujesz właśnie, mówisz, że właśnie jesteś przed gabinetem, ale też część twoich rzeczy to jest tłumaczenie tych szkoleń gestaltowych, to Jaki ten twój gestalt jest taki w gabinecie? Czy lubisz pracować indywidualnie, czy z grupami? Czy jak to ci wyewoluowało na ten moment? Jakie masz marzenia w związku z tym? To bardzo intymne pytanie. Tak? ale wiesz, też tak sobie pomyślałam, że pewnie, wiesz, wyobraziłam sobie, że pewnie gdybyś, proszę to zostawić, kocie, że pewnie gdybyś zapytała moich klientów, znaczy zaciekawiło mnie, czy gdybyś zapytała moich klientów, to czy byłaby jakaś taka jedna, wiesz, jedna rzecz, którą by powiedzieli. Ja pracuję indywidualnie, z dorosłymi, czasami z nastolatkami, takimi, wiesz, nie wiem, powiedzmy powyżej 15 roku życia. I jakoś niedawno, to bardzo niedawno, dosłownie 2 tygodnie temu, nagle tak, wiesz, oprzytomniałam, że właściwie dlaczego ja nie pracuję z grupami? No. I pojawiła się we mnie taka możliwość, wiesz, na razie to sobie jeszcze sprawdzam, zrobienia treningu terapeutycznego. No. Też właśnie biorąc pod uwagę to, co wiesz, co się dzieje na świecie w tej chwili, na świecie w Polsce, no bo raczej prowadziłabym trening tutaj w Polsce, nie jeździłabym nigdzie. To wiesz, no właśnie, nie wiem, na ile to będzie bezpieczne. Nie? Okej, okay, to tak. Więc na razie troszkę tak patrzę, jak się rozwija ta sytuacja epidemii i czy to będzie możliwe, no bo też też myślę, że taka możliwość, taka opcja mogą sobie dojrzewać, tak, i się zrealizować za rok, za dwa, to nie musi być teraz natychmiast w tej chwili. Tak, ale fajnie, że w ogóle się tak, jak powiedziałaś, oprzytomniłaś, to ciekawe w ogóle, fajny proces pewnie. Tak. Tak, nagle sobie zdałam sprawę, że ja zaczęłam pracę indywidualną, oczywiście taką, wiesz, super nieśmiałą, z jedną osobą, gdzieś tam w podpiwniczeniu jakiegoś budynku na peryferiach. To zaczęłam właśnie 10 lat temu. I przez te 10 lat no, bardzo dużo się zmieniło też w moim postrzeganiu siebie jako terapeutki, w moim, wiesz, osadzeniu, ugruntowaniu. I myślę sobie, że no jasne, że ta Agata, która tam w 2010 zaczynała, no to nie poprowadziłaby treningu terapeutycznego, w ogóle nie miała takich umiejętności. Natomiast no myślę, że teraz jest to możliwe. Po tych w ogóle doświadczeniach, jak rozumiem, też teraz ostatnio jak jeździsz, tłumaczysz, jesteś też na warsztatach, nie, to też daje dużo, żeby patrzeć, jak oni... Ci, co przyjeżdżają, pracują z grupą, nie? Czy tak sobie myślę. No, grupa, wzywanie właśnie. A ty pracujesz z grupami? Właśnie trochę, tak, wiesz, jeszcze nie śmiało w tym polu, ale też mnie to dla mnie jest bardzo ekscytujące, ale na razie czuję, że jeszcze to mnie tak spala jeszcze, no nie? W sensie tak ostatnio było już lepiej, widziałam, że na koniec dnia nie miałam takiego napięcia w ciele, więc to już było dobrze i a propos tej spójności to całkiem nieźle było, bo właśnie z grupami ją tracę. Coś mi się już tu tak zaciemnia, już to tak się strach już tam przejmuje, dowodzenie. Tak. Ale bardzo chcę, bo ja lubię patrzeć, co się dzieje w grupie. To jest super, no. Więc... Też mam podobne doświadczenie właśnie takiego spalania się. Aha. Ostatni raz, wiesz, to nie była jakaś grupa terapeutyczna, tak? To był warsztat, który prowadziłam tam, nie pamiętam, może z 5 lat temu. No i potem musiałam cały dzień, wiesz, dochodziłam do siebie i no... To nie chciałabym, żeby to tak było. Tak, tak, właśnie, właśnie. A powiedz, a jak jeszcze byś powiedziała, jak gestalt, czy te gestalt, te właśnie 10 lat, nawet więcej, no bo w 2009 mówiłaś, no to jak cię już kształtował jako osobę? Czy jakoś zmienił cię jako osobę? Jestem przekonana, że zmienił. Chyba najbardziej w w takim aspekcie możliwości, wiesz, bycia w kontakcie z drugą osobą i ze sobą. Możliwości doświadczania. Na pewno bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi, wiesz, o moje bycie w ciele. O to, jak też mogę właśnie doświadczać poprzez ciało. Na pewno w sposobie, w jaki myślę też. No też przez te ileś lat byłam w terapii własnej, tak? Więc to też jest kwestia teraz też od jakiegoś, nie wiem, może, no nie wiem dokładnie jak długo, ale teraz też jestem w terapii, znowu, wiesz, po jakimś tam czasie przerwy. I to jest dla mnie niesamowicie cenne, właśnie możliwość no, przepracowania różnych moich kawałków. No, jakiegoś, wiesz, no myślę, że każdy takie kawałki ma, tak jakiegoś tam, trochę to zabrzmi dramatycznie, rozliczenia się z przyszłością, natomiast no chyba tak to można nazwać. No. Tak, i to nie jest akurat takie typowe dla różnych podejść. Ja nie lubię tak porównywać, bo tak jak ty powiedziałaś, też nie znam dobrze, bo żadnej innej szkoły nie skończyłam, ale tak jak mam okazję więcej przebywać z jakimiś osobami z innych podejść, no to są mocno skoncentrowane jednak na tej pracy z. Tak. Nie. I nie chodzi o to, dzieje się tak, słyszę raczej. Tak. No, ale że, no właśnie, no tak, że tam, wiesz, no rozumieją siebie jakoś, ale to nie chodzi o to, że mają teraz się tutaj uzewnętrzniać przed klientem i to jest w ogóle najważniejsze narzędzie i to jest, ale tak widzę, że więcej polegają na tym, że trzeba coś konkretnego zrobić z tą osobą. Tak. No i ja się właśnie zastanawiam, jak to jest. Bo jak sobie pomyślę, wiesz, o superwizji w gestalcie, no to najczęściej jak wnosimy jakąś swoją trudność, tak, w procesie z danym klientem, to jednak nie skupiamy się w superwizji na tym kliencie, tylko na nas, tak? Co się dzieje po naszej stronie, co się dzieje w relacji. I ja jestem przekonana, że to jest słuszny sposób. I równocześnie mówimy o tym, że jeśli my coś, że jeśli my nie jesteśmy czegoś świadomi po swojej stronie, albo coś zatrzymujemy po swojej stronie, albo coś udajemy, co gorsza, no to rzeczywiście ten proces nie idzie. Więc myślę, to jak w takim razie to robią w innych podejściach, że ten, no, że nie ujawniając, tak, swojego, ten proces się kręci. No bo niewątpliwie się kręci, tak? No bo ludzie przecież są w różnych nurtach, są bardzo udane procesy terapeutyczne. Tak, to fajnie nazwane. Może tu jednego przynajmniej ściągnąć. Nie świrował, nie latał. Jaki czarnuch! Jaki czarny jest niezadowolony, że właśnie został ściągnięty. Ojej. Ale musi teraz tu siedzieć. No, super. Nie przeszkadzać. A ile mają lat? Ten ma lat 3,5, a drugi ma jakieś 19-20 miesięcy, jakoś tak. Ojej. Ojej, ja też mam 2, ale są dziewczyny. I 3,5 i 4,5. Okej. Okay. Patrzę sobie. Ach, to fajnie. A takie jakie kolorki mają? No tak, ta starsza jest czarno-biała. Taka właśnie jakby w mleku tak zawsze ten się kąpała, czy tam coś, jak to mówi nasza weterynarka. No a druga jest trikolorką, że tak powiem. Też pięknie. Tak. Ale to 22 miesięcy to maluszek fajny też jeszcze. Jaczek, o może tak. Taki postrzelony kompletnie. Wiesz, byleby pobiegać, byleby coś zrzucić, no. Coś tu. A nie, no. Ale teraz widzę, padł i się zmęczył. Chodź tu. No chodź. No chodź, wystąpisz. Chodź. Nie. Nie chcę. On teraz odpoczywa. Leży, leży. Jeszcze mam jedno pytanie przy końcu, że takie, czy czujesz się, czy czujesz, że jesteś takie jak wspólnota gestaltowska, czy czujesz się jej częścią, czy potrzeba Tak. tego, o może tak nawet bardziej, czy potrzeba tego na co dzień wręcz, czy to jest ważne odniesienie dla ciebie? Jak najbardziej. Dlatego bardzo mi się podoba to, co wy robicie z Heather, ten wiesz, Humans of Gestalt, uważam, że to jest super sprawa. No właściwie taka ogólnoświatowa, tak? Bo przecież są tam gestaltyści z przeróżnych zakątków globu. Natomiast tak samo uważam, że jest potrzebne łączenie, tworzenie jakiejś wspólnoty, wiesz, czy w naszym kraju, czy w naszym regionie geograficznym, czy w naszych miastach. Też we Wrocławiu był kiedyś taki czas, że się spotykaliśmy, były takie spotkania, one były skupione głównie wokół czytania, wiesz, tej książki, którą napisali Michela z Janem i z Giannim. Natomiast napisali czy redagowali. Natomiast potem to jakoś przycichło, ale teraz wracamy do tego. Nawet wiesz, to było w zeszłym tygodniu, chyba tak, w zeszły piątek było takie spotkanie. I to jest też fajne pod tym względem, że w momencie, kiedy my się integrujemy, to też wspieramy klientów, bo wiadomo na przykład, do kogo odesłać jakiegoś klienta, albo wiadomo, kto się w czym specjalizuje, kto nad czym pracuje. Także jak najbardziej, tak. I też właśnie to, co robią i dziewczyny ze szkoleń Gestalt i z LCG, tak mówię, może trochę infantylnie, dziewczyny to kobiety są, ale tak... Nie. Ja też tak tam chłopaki, nie? Nie tam mężczyźni, chłopaki. No. No, ale to, co robią, to jest. To też ma dla mnie właśnie ogromny walor taki integrowania środowiska. Bardzo. Ale to teraz tak też jak powiedziałaś o tym, że we Wrocławiu się spotykacie i że to wpływa na klientów, to sobie tak pomyślałam też w taki sposób, że w ogóle, że no nie wiem, taki wręcz modelujący, to znaczy nie musisz o tym rozmawiać z ludźmi, ale skoro ty się spotykasz z innymi i próbujesz tak się wspierać, że się spotykasz, no to nie ściemniasz przed klientem, no że jesteś, no wiesz, że ach, najważniejsze jest kontakt i wsparcie społeczne, a tak, żyjesz w ogóle tak. I wracasz do domu i nigdzie nie wychodzisz, no krótko mówiąc. No oczywiście. Nie? Tak. No, tak. To mnie się też wydaje bardzo ważne, tak w naszym świecie i tak dalej, no. W ogóle w gestalcie jest masa tak fajnych ludzi, że to byłoby w ogóle mega stratą się nie poznawać i nie kolegować. Tak. Też trochę biorąc pod uwagę to, jak samotny to jest zawód, jak samotna to jest praca. Tak. Bo to jest paradoks jednocześnie bycia w ciągłym kontakcie, czasami w jakiejś takiej głębokiej wymianie, mocno angażującej emocjonalnie, a równocześnie braku możliwości mówienia wszystkiego o sobie. Tak, bo kiedy jesteś na sesji spójna i autentyczna i mówisz coś o sobie, to przecież nie są to wszystkie rzeczy, tylko to, co wydaje ci się, że będzie służyło klientowi czy procesowi. No. No dobrze, słuchaj, no to tak byśmy skończyły. Czy pragniesz coś dodać ze swojej strony jeszcze? Pragnę dodać, że tak dużo takiej pozytywnej energii mi dała rozmowa z tobą, że jestem taka właśnie, wiesz, nakręcona i zadowolona i że to było po prostu bardzo przyjemne i dziękuję ci za to. Ja też ci dziękuję i mi jeszcze było miło patrzeć tak na ciebie, bo ładnie ci w tym kolorze w ogóle. To jest fajnie rozmawiało. Też mi trochę minęła ta gorączka, więc zobaczymy. Ale to tak, no, więc No, kontakt, nie? Dzieci, jesteśmy w kontakcie, tak w ogóle, i wyślę ci wideo i po prostu miłego dnia reszty pracy ci życzę. Dzięki, Kamila. Dla ciebie też i zdrowie. Trzymaj się. Cześć. Pa, pa, pa. Cześć.